smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 marca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najbliższe dni pokażą, czy trzecia fala epidemii stabilizuje się, czy dalej rośnie, mówi wiceminister zdrowia. Ostatniej doby nowych zakażeń koronawirusem było 13,5 tysiąca. Dotąd wykonano w Polsce prawie 4 miliony szczepień przeciw COVID-19. Jutro ma przyjść kolejna dostawa szczepionek od firmy AstraZeneca. Dobre warunki turystyczne w Bieszczadach. 13,5 tysiąca Polaków zakaziło się ostatniej doby koronawirusem. To wzrost o prawie 3,5 tysiąca w porównaniu do ubiegłej niedzieli. Ostatniej doby zmarło 126 osób z COVID-19. Najnowszy bilans podał resort zdrowia. Wiceminister Waldemar Kraska mówi, że w najbliższych dniach okaże się, czy będziemy mieli stabilizację liczby zakażeń, czy dalszy wzrost. Do szpitali nawet na OIOM-y trafiają coraz młodsi pacjenci, podkreśla minister Kraska. Obserwujemy to od kilkunastu dni, że trafiają pacjenci coraz młodsi. No na pewno jest to efekt już wyszczepienia pewnej grupy seniorów, ale to jest także niepokojące, że osoby młodsze także chorują w sposób dość ciężki, także wiele osób trafia na oddziały intensywnej terapii medycznej. Liczba szczepień przeciwko COVID-19 zbliża się do 4 milionów. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 2,5 miliona osób, a drugą prawie 1 425 tysięcy. Do Polski dostarczono dotychczas ponad 4 466 tysięcy dawek szczepionki. Jutro spodziewana jest kolejna dostawa od firmy AstraZeneca. Będzie podwójna. Ma przyjść też zaległa partia, która nie dotarła w czwartek, informuje szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Jest ważne, żeby te szczepionki docierały na miejsce bardzo sprawnie. Z tą sytuacją sobie poradzimy. To nie była duża dostawa, więc nie ma żadnego ryzyka dla pacjentów. Natomiast to na pewno mocno podważa wiarygodność producentów. AstraZeneca ma dostarczyć jutro do Polski ponad 300 tysięcy dawek szczepionki. Polska sztafeta 4x400 metrów mężczyzn nie wystąpi w finale lekkoatletycznych halowych mistrzostw Europy w Toruniu. U trzech zawodników sztafety wykryto zakażenie koronawirusem. Pozostali biegacze zostali poddani kwarantannie. Niedziela jest ostatnim dniem halowych mistrzostw Europy. Wczoraj Justyna Święter-Setic zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. W dzisiejszej sztafecie 4x400 lekkoatletka zapowiada walkę o cenniejszy krążek. Dobra widoczność i sporo śniegu. W Bieszczadach dobre warunki do uprawiania turystyki, informuje ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Jakub Dąbrowski. Temperatura w godzinach porannych wahała się w granicach minus 5, minus 8 stopni. Wszędzie jest bardzo dobra widoczność. Śnieg w dolinach w granicach 10 cm, natomiast powyżej górnej granicy lasu tego śniegu jest więcej. I co śnieg jest zmrożony, pamiętajmy o tym, że miejscami może być ślisko. GOPR-owcy przypominają, że każdą wyprawę trzeba dobrze zaplanować i zachować rozwagę. Koniecznie trzeba zabrać ze sobą ciepłe ubrania i telefon. Wczoraj ocalili przed zamarznięciem dwóch turystów. Ratowników zaalarmowała kobieta, która zauważyła, że dwaj pijani mężczyźni sami nie będą w stanie zejść z góry. Gdy GOPR-owcy do nich dotarli, byli przemoczeni i spali. Gdyby zostali w górach, mogliby zamarznąć, stwierdzili ratownicy. Polskie Radio wśród laureatów nagród Fenix 2020 za najlepsze płyty o tematyce religijnej. Album Stanisław Moniuszko Msze otrzymał pierwsze miejsce w kategorii muzyka chrześcijańska, mówi dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Michał Klauza. To jest pierwsze nagranie wersji oryginalnej z orkiestrą smyczkową. Te msze funkcjonowały w wersjach na chór i organy, natomiast udało nam się nagrać oryginał. Płyta była zwieńczeniem obchodów roku Moniuszkowskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur oraz śnieg i śnieg z deszczem prawie w całym kraju, z wyjątkiem południa. Tam więcej słońca i bez opadów. Najchłodniej na Suwalszczyźnie plus 1, w centrum około 3, a na południu do 6 stopni. Wietrznie, zwłaszcza na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Tu Trójka Literacka, Magdalena Piejko. Witam Państwa serdecznie. W zeszłym tygodniu za sprawą Gustawa Herlinga Grudzińskiego znaleźliśmy się na szlaku tych polsko-włoskich wędrówek w Neapolu. Tym razem za sprawą naszego dzisiejszego bohatera audycji Dantego znajdziemy się we Florencji i Rawennie. Bardzo serdecznie witam mojego współprowadzącego, profesora Mikołaja Sokołowskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. I profesor, jedną z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejszą polską dantolożkę naszego gościa, profesor Marię Maślankę-Soro, którą witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, kilka słów o naszym gościu. No właśnie w roku niebywałego jubileuszu, bo 700. rocznicy śmierci Dantego, która przypadnie gdzieś w połowie września. Przypomnijmy, że Dante zmarł 14 najprawdopodobniej września 1321 roku w Rawennie. Mamy i przyjemność, i radość, i zaszczyt gościć panią profesor Maślankę Soro, która jest niewątpliwie najwybitniejszą polską dantolożką, autorką między innymi fundamentalnych monografii poświęconych Dantemu, tragizm komedii Dantego oraz książki Antyczna tradycja epicka u Dantego, członkini Włoskiego Stowarzyszenia Dantologicznego. Pani profesor jest też autorką licznych artykułów poświęconych antykowi i średniowieczu, które okazały się nie tylko w języku polskim, ale także w językach obcych. Tutaj szczególnie ważny jest oczywiście język włoski. No tak. Dzisiaj skonfrontujemy Dantego właśnie średniowiecznego z jego późniejszą romantyczną polską wizją. Włosi już zaczynają na razie online'owe obchody 700. rocznicy śmierci Dantego. Ja polecam Państwu wejście na stronę Uffizi. Tam można oglądać już piękne renesansowe ilustracje do Boskiej Komedii. A panią profesor Marię Maślankę-Soro zapytam o to, jak ta rocznica jest obchodzona na świecie. Dziękuję bardzo za przedstawienie i za zaproszenie do tej audycji. Otóż jest to rzeczywiście bardzo ważna rocznica. Ona się przyczyniła do bardziej intensywnego jeszcze zainteresowania wielkim Florenczykiem, które zresztą w ostatnich dziesięcioleciach i tak jest bardzo duże na świecie, ale w tym roku szczególnie, ponieważ przekłada się na wielką ilość wydarzeń o charakterze kulturowym. Na przykład wystawy, spektakle, otwarte wykłady, koncerty, wydarzenia multimedialne, a nawet festiwale. Oczywiście wiele będzie też imprez naukowych, takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, niektóre online, ale miejmy nadzieję, że większość jednak na żywo. Ważna jest tutaj także działalność wydawnicza, by wspomnieć o jednej z najważniejszych publikacji, a mianowicie we Włoszech w tym roku ma swój finał nowe naukowe wydanie krytyczne wszystkich dzieł Dantego w wielu tomach, z najbardziej kompletnym komentarzem uwzględniającym najnowsze badania i bibliografię. Oczywiście wydań, zwłaszcza Boskiej Komedii, powstało ogromnie dużo, poczynając od XV-wiecznych inkunabułów aż po dziś dzień, ale to wydanie jest szczególne, gdyż uwzględnia też najnowszy stan badań nad tekstem Boskiej Komedii, której autograf, czyli rękopis autorski, się nie zachował, natomiast zachowało się ponad 700 rękopisów, licząc także te cząstkowe. Wyjątkową aktywność przejawiają w tym roku towarzystwa naukowe dantologiczne, poczynając od włoskiego z siedzibą we Florencji, czyli Società Dantesca Italiana, poprzez amerykańskie, angielskie, oczywiście niemieckie i tak dalej. To samo dotyczy włoskich instytutów kultury na świecie, dla których momentem kulminacyjnym będzie corocznie obchodzony w październiku Tydzień Kultury Włoskiej i w tym roku będzie on w całości poświęcony Dantemu. Dotyczy to też Instytutu Włoskiego w Krakowie, z którym nasza italianistyka współpracuje. Bardzo dużo publikuje się w tym roku też na temat Dantego, a zwłaszcza jego arcydzieła. Przeważnie monografie, artykuły naukowe, ale na przykład także nowe tłumaczenia. Wiem o kilku takich przekładach, również w Polsce, o skończonym już przekładzie prozą Jarosława Mikołajewskiego, z którym na pewno się zapoznam, zanim zostanie oddany do druku. Dodam na koniec tego wstępu, że nasz gość, profesor Maria Maślanka-Sora, została ukoronowana orderem kawalera Gwiazdy Włoch za właśnie współpracę kulturalną polsko-włoską. A teraz posłuchajmy przez chwilę zespołu Depeche Mode, Walking in My Shoes, a to z powodu teledysku. Teledysku inspirowanego boską komedią. Utwór pochodzi z płyty Songs of Faith and Devotion. Kiedyś to były teledyski, tak westchnęliśmy, przygotowując tą audycję razem z profesorem Mikołajem Sokołowskim. Wracamy do Dantego. Dante przed boską komedią, to ten Dante mniej znany i ten Dante także niedoceniany. Jak porozmawiamy i opowie nam o wygnaniu Dantego profesor Marię Maślankę-Sora. Dante swoją twórczość rozpoczął w latach 80. XIII wieku, pisząc poezję głównie sonety i kancony, nawiązujące do tradycji liryki dworskiej, prowansalskiej i włoskiej. I głównym tematem tych utworów była miłość. Stał się on też najwybitniejszym przedstawicielem nieformalnego nurtu dolce stil novo, nowego słodkiego stylu, i zastanawiał się nad genezą i naturą miłości i rolą kobiety pięknej i pełnej cnót w życiu mężczyzny oraz w jego wewnętrznym doskonaleniu. I szczytowym momentem tej poetyki powstały w latach 90. XIII wieku pierwszy dłuższy autobiograficzny utwór pod tytułem Życie nowe, Vita Nova, którym dzieje jego młodzieńczej miłości do Beatrice tworzą bogatą symbolikę i opowieść pozostającą na granicy świata realnego i onirycznych wizji. Ale na początku Trecento pisze również Dante dwa niedokończone traktaty. Filozoficzny pod tytułem Biesiada, napisany po włosku, oraz językowy o języku pospolitym. Świadczą one o wszechstronnych zainteresowaniach poety, ale też o chęci wyrażania i rozwiązywania ważnych kwestii kulturowych i społecznych. W pierwszym z tych pism, a jest to w ogóle pierwszy traktat filozoficzny w nowożytnej Europie pisany nie po łacinie, pragnie on się podzielić szeroko pojętą wiedzą filozoficzną wszystkimi, którzy sami nie mają możliwości jej zdobycia, a w drugim językowym, napisanym po łacinie, gdyż skierowanym do elit, które zgardziłyby językiem włoskim jeszcze niezbyt wykształconym, Alighieri snuje ciekawe rozważenie nad prajęzykiem i nad klasyfikacją języków europejskich oraz włoskich, by następnie skupić się na kwestii związanej z tworzeniem literackiego języka włoskiego, zdolnego skutecznie konkurować z łaciną. I to ważne dziełko rozpoczęło dyskusję trwającą kilka wieków nad kształtem literackiego języka włoskiego. Na wzmiankę zasługuje także traktat polityczny Monarchia w języku łacińskim, w którym kluczowa jest koncepcja doskonałego ustroju, zdolnego zapewnić obywatelom warunki dla osiągnięcia szczęścia doczesnego na ziemi poprzez praktykowanie cnót moralnych, pod którymi rozumiana przede wszystkim cztery cnoty platońskie oraz cnót intelektualnych. I dzięki takiemu praktycznemu wcieleniu w życie tych właśnie cnót może się harmonijnie rozwijać cywilizacja ludzka, zdaniem Dantego. Dla osiągnięcia jednak tego stanu jest konieczny pokój, możliwy jedynie w ramach monarchii uniwersalnej, której władca jest człowiekiem w pełni posiadającym wymienione wyżej cnoty. Innym rodzajem szczęścia jest szczęście wieczne, które można osiągnąć praktykując cnoty teologalne dzięki kierownictwu duchowemu papieża. Tak pełny rozwój ludzkości może się jednak dokonać jedynie w sytuacji, gdy nastąpi rozdzielenie kompetencji cesarza i papieża, a ich współpraca będzie przebiegać harmonijnie. To był bardzo ważny postulat, gdyż pomiędzy tymi dwoma filarami średniowiecznego ładu dochodziło w czasach Dantego często do konfliktów o władzę polityczną właśnie, co prowadziło do ogólnego chaosu. To ja zapytam, jak ten okres przed Boską Komedią wpłynął tutaj profesora Sokołowskiego na Polaków, na naszą wielką emigrację. Czy ten wygnany Dante był jakąś inspiracją dla tych wygnańców polskiej wielkiej emigracji? Oczywiście ta figura Dantego jako uchodźcy, jako wygnańca właściwie i pielgrzyma zaciążyła nad XIX-wieczną recepcją Dantego w Polsce, ale ona też oddziaływała na wiek XX. Żeśmy niedawno rozmawiali o Herlingu i także Herling w Neapolu identyfikował się właśnie jako w pewnym sensie wygnaniec, emigrant z Dantem. I to jest taki topos niezwykle brzemienny w swoje znaczenia w polskim romantyzmie. On bierze się od Czartoryskiego, z Barda Polskiego, ale występuje później w zasadzie u wszystkich romantyków i także później u chociażby Norwida czy u Kraszewskiego. Ale to też ciekawe nie jest tylko pewna specyfika kultury polskiej, bo także Chateaubriand w pewnym okresie swojego życia identyfikował się właśnie z Dantem. I przypomnijmy tutaj fragment utworu Norwida właśnie, coś ty Atenom zrobił Sokratesie, gdzie Norwid wyrzuca Europejczykom, którzy jakby nie potrafili uszanować swoich największych filozofów, mężów stanu, czy właśnie poetów, coś ty Atenom zrobił Sokratesie, coś ty Italii zrobił Alighieri, że ci dwa groby stawi lud nieszczery, wygnawszy pierwej. I te dwa groby właśnie, które ma Dante, są jakby też pewnym losem polskich romantyków, chociażby Mickiewicza i Słowackiego, którzy właśnie też te dwa groby, chociaż Mickiewicz może nawet trzy mieli. To jest pewna taka figura, która jest tutaj zbitką romantycznego losu emigranta. To posłuchajmy fragmentu Piekła Dantego w tłumaczeniu Adama Mickiewicza. Przeze mnie droga w miasto utrapienia, przeze mnie droga w wiekuiste męki. Przeze mnie droga w naród zatracenia. Jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki. Wzniosła mnie z gruntu potęga wszechwładna, mądrość najwyższa, miłość pierworodna. Kto wchodzi do mnie, żegna się z nadzieją. Te słowa ryte na bramie czernieją. Ich treść, o mistrzu, jest dla mnie tajemną. On głosem zwykłym, świadomej osobie tu rzecze z marnych wyzuj się przestrachów, wszystko, co podłe, niechaj zamrze w tobie. Spuścić się mamy do wieczności gmachów i napotkamy tłumy niezliczone wiekuistego światła pozbawione. Rzekł przyjacielską, rękę mi podaje, dobrotliwy mi zachęca uśmiechy. Uczułem w sercu wzruszenie pociechy i wszedłem śmiało w tajemnicze kraje. Stamtąd wzdychania, żale i okrzyki szumią wśród nocy bez gwiazd i księżyca. Słucham i łzami nabiegła źrenica. Okropny hałas, tysięczne języki, wybuchy gniewu, szlochania boleści i wycie mężów i lament niewieści. Zgiełk przeraźliwy, tak rozlicznych wrzasków, to wre na przemian, to się z połem zetrze, jako tumany afrykańskich piasków, kiedy się zerwą i zmącą powietrze. Gdy z miejsc okropnych szukamy przechodu, dwóch potępieńców ujrzałem w parowie. Wyższy niższemu, głową legł na głowie, a jak łakomie szarpiemy chleb z głodu, tak on zatopił kły w ciało sąsiada, tam kędy czaszka do barków przypada. Nie z takim gniewem tydej zemstą ślepy, mena lipowej głowy gryzł czerepy, jak on swą zdobycz żuje i wysysa. Człowieku, rzekłem, co paszczą tygrysa mścisz się nad wroga nienawistną głową, powiedz mi, jakie masz zemsty powody? A ja ci moją odpłacę wymową kiedyś pomiędzy ziemskimi narody. jeśli mnie Pan Bóg żywcem stąd wydźwignie, a język w ustach moich nie zastygnie. Od strawy dzikiej oderwał paszczenkę ów potępieniec i z krew ust ocierał włosami czaszki, której mózg pożerał. I mówi: srogą chcesz odnawiać mękę. Serce mi pęka, nim usta otwieram, lecz gdy ze słów mych, jak z nasion dojrzeje hańba dla zdrajcy, którego pożeram, słuchaj, wypowiem, wypłaczę me dzieje. Nie wiem, kto jesteś, przez jaki cud nowy zaszedłeś do nas, lecz po dźwięku mowy poznaję w tobie Włocha, Florentina. Widzisz przed sobą hrabię Ugolina, a ten, co teraz jest mej zemsty łupem, zwał się Ruggieri, był arcybiskupem. Jak mnie w zdradzieckich usiedlono słowa, jak nieostrożnie wpadłem w jego ręce, nie warto mówić, bo rzecz nie jest nowa. Lecz o mym zgonie, o mej strasznej męce, jeśli nikt wieścią uszu twych nie skaził, słuchaj i osądź, czy on mnie obraził. Jest w głębi wieży podziemna pieczara sławna mym zgonem. Dziś może w niej jęczy na nowo jaka niewinna ofiara. Tam, oknem witym z żelaznych obręczy, widziałem mnogich księżyców oblicze, aż mnie raz we śnie przywidziana mara zdarła przyszłości chmury tajemnicze. Przyśniło mi się, że biskup zawzięty polował wilka z małymi wilczęty na owej górze, co wzniosły mi szranki z pizańską ziemią i luką graniczy. Już chudą psiarnię zemkniono ze smyczy, hrabia Gwalandi, Sismondi, Lafranki szczują na czele. Zdobycz będzie łatwa. Już wilk znużony zatrzymuje kroki, upada wreszcie i ojciec, i dziatwa. I widzę kłami rozprute ich boki. Budzę się. Jeszcze noc nie zeszła z nieba. Już moje dziadki, wspólniki niewoli, szlochają przez sen i wołają chleba. O, jeśli dotąd serce ci nie boli, kiedy pomyślisz, co się we mnie działo i co me serce nadal przeczuwało. Jeśli nie płaczesz, któż ci łzy wyciśnie? Budzą się dzieci. Wkrótce chwila błyśnie, w której nam zwykle udzielano strawy. Lecz na sen pomnąc, truchlałem z obawy. Wtem z bram więzienia łoskot mnie doleci. Zamurowano. Spojrzałem na dzieci. Spojrzałem z niemej wyrazem rozpaczy. A w głębi serca czułem mróz jak w grobie. Gwido, mój mały, wołał: co to znaczy? Tak dziko patrzysz, ojcze mój, co tobie? Nie mogłem mówić, ni łzy z oczu dostać. Milczałem długo, aż do nocy końca. Nazajutrz do nas zbłądził promyk słońca i w twarzach dzieci ujrzałem mą postać. Natenczas z bólu gryzłem obie ręce. Synowie, myśląc, że mnie głód tak pali, łamiąc rączęta, ze łzami wołali: ojcze kochany, ulżyj twojej męce, zjedz twoje dzieci. Tyś nas ubrał w ciało, tobie nas biednych rozebrać przystało. Musiałem milczeć i ból w sobie morzyć. Wkrótce i mowa w ustach nam zamarła. Jęczyć nie śmiałem, by dzieci nie trwożyć. O ziemio, czemuś ty nas nie pożarła? Weszło czwartego dnia światło zabójcze. Anzelmek mały przywlekł się pod nogi i rozciągniony wołał: ojcze drogi, a czemu ty nas nie ratujesz, ojcze? Wołał i skonał. Jak mnie tu widzicie, tak ja widziałem wszystkie dzieci moje. Jedno po drugim. Wszystkich było troje. Wszystkie u nóg mych zakończyły życie. Od zwłok jednego do drugiego biegłem, ślepy po trupach, potknąwszy się, ległem. Dzień jeszcze siódmy, do słońca zachodu, krzyczałem z żalu, a na koniec z głodu, bo głód był jeszcze sroższy od żałości. Skończył i dziko, wywróciwszy oczy, na nowo usta krwawą czaszkę broczy i jak pies zębem zgrzytając rwie kości. I wracamy. To był Marek Barbasiewicz, który przeczytał dla nas fragment Piekła Dantego w tłumaczeniu Adama Mickiewicza. I pytanie znowu do profesora Mikołaja Sokołowskiego. Dlaczego właściwie, w jakim celu romantycy tłumaczyli Dantego i dlaczego nigdy nie przetłumaczyli całości? To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. Jednocześnie udzielano na nie wielu odpowiedzi. One nigdy nie wyczerpują tematu. To jest pewna zagadka polskiej historii literatury. Na pewno w tych tłumaczeniach, które możemy określić jako źródłowe, czyli tych najbardziej pierwotnych, takich jak tłumaczenie chociażby Mickiewicza czy Norwida, widzimy pewną z jednej strony romantyczną predylekcję, pewien styl narzucany na język Dantego. To na przykład tutaj możemy się posłużyć takim fragmentem, gdzie Dante używa słowa gente, powiedzmy ludzie, lud, natomiast Mickiewicz tłumaczy naród. Więc na pewno jest to z jednej strony wizja romantyczna, na pewno jest to pewna próba wypracowania własnego stylu, w pewnym sensie też ćwiczenie poetyckie, ale to ciekawe, bo jeżeli przyjrzymy się tym tłumaczeniom, na przykład Mickiewicz skoncentrował się przede wszystkim na epizodzie Ugolina, tłumaczy pieśń 33, fragment pieśni trzeciej, także piekło przede wszystkim upodobał sobie Norwid, który w mniejszym stopniu tłumaczył Czyściec, a w ogóle parę wersów tylko z raju. To tutaj widzimy, że jednak nie tyle komedia jako całość, co tylko pewne fragmenty interesowały romantyków i to przede wszystkim właśnie piekło, chyba dlatego, że widzieli poprzez arcydzieło Dantego rzeczywistość, która ich otaczała, rzeczywistość wygnańców i też pewną rzeczywistość historyczną. Ale z tymi tłumaczeniami też wiąże się bardzo ciekawa teza profesora Litworni, który mówił, że wcześniej nie było sprzyjających okoliczności, także religijnych, do tego, żeby przetłumaczyć w całości komedię. Ona uchodziła czasami jako dzieło nie do końca zgodne z dogmatami. To jest teza profesora Litworni, a z drugiej strony twierdzi profesor, nie do końca też język polski był na tyle wykształconym językiem literacko, sprawnym literacko, żeby oddać wszystkie zniuansowania oryginału. I tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie romantyzm jest tym wielkim eksperymentem językowym, który pozwoli najpierw Korsakowi, a później także Kraszewskiemu na przełożenie całości komedii. Posłuchajmy Jacka Kaczmarskiego, nieocenionego w pewnie wszelkich audycjach poświęconych dziełom kultury w ogóle. I posłuchajmy Epitafium dla Wysockiego. To był najbliższy mu utwór, z którym najbardziej się utożsamiał. Sam często o nim opowiadał. I tą drogę z piekła do piekła. To piekło to oczywiście synteza Rosji komunistycznej. Moja droga z piekła do piekła, w dół na złamanie karku gram. Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prześwietla, nie zrywa mostów, nie stawia bram. Po grani, nad przepaścią bez łańcuchów, bez wahania. Tu na trzeźwo diabli wezmą, zdradzi mnie rozsądek drań, w wilczy dół wspomnienia zmienią ostrą grań. Po grani, tu mi drogi nie zastąpią pokonani. Tylko łapią mnie za nogi, krzyczą nie idź, krzyczą stań. Ci co w pół stanęli drogi i zębami, pazurami kruszą grań. O moja droga z piekła do piekła, przepaść na łeb, na szyję skok. Boskiej komedii nowy przekład i w pierwszy krąg piekła pierwszy krok. Tu do mnie, ruda chwyta mnie dziewczyna swymi dłońmi. I do końskiej grzywy wiąże, szarpie grzywy, Roma grży. Ona co ci jest, mój książę, czepce mi. Do piekła. Nie mam czasu na przejażdżki, wiedźmo wściekła. Nie wiesz ty, co cię tam czeka, mówi sine toczące łzy. Piekło też jest dla człowieka, nie strasz, nie kuś. I odchodząc zabierz sny. O moja droga z piekła do piekła, wokół postaci bladych tłok. Koń mnie nad nimi unosi z lekka i w drugi krąg kieruje krok. zesłani, zesłani, naznaczeni, potępieni i sprzedani. Co robicie w piekła sztolniach, brodąc w błocie, depcząc lud? Czy śmierć daje ludzi wolnych znów pod knut? To nie tak, to nie tak, to nie tak. Nie użalaj się nad nami, tyś poeta. Myśmy raju znieść nie mogli, tu nasz żywioł, tu nasz dom. Tu nie wejdą ludzie podli, tutaj żaden nas nie zdziesiątkuje grom. Pani bagien okradeł i śnieżnych pól rozpal w łaźni kamienie na biel. Z ciał rozgrzany niech się wytopi ból. Tatuaże weźmiemy na cel. W sercu po lewej tam Stalin drży pod Stalema mu oczy. Jak serca się rą. To moja droga znikła, dowiekła, lampy naftowe bawią wzrok. Pod wicna chata, mała izdebka i trzeci krok, kolejny krok. Chodź śmiało, nie wiem jak ci trafić, tutaj się udało. Od jak raz samowar kipi mi, herbaty syn odbij, samogonu z nami wypij. To był Jacek Kaczmarski, epitafium dla Wysockiego. Ja teraz zapytam naszego gościa, panią profesor Marię Maślankę-Soro, o to niestereotypowe spojrzenie na Boską Komedię. O czym tak naprawdę jest Boska Komedia i o czym zwykło się mówić, że ona jest? Boska Komedia, podobnie jak wymienione wcześniej traktaty, powstała oczywiście na wygnaniu. To wielkie dzieło zostało przez Dantego określone na początku jednej z końcowych pieśni raju jako poema sacro, jako święty poemat, w którego powstaniu miały swój udział zarówno niebo, jak i ziemia. Aluzyjne wzmianki sugerujące, że zawdzięcza ono swoje istnienie natchnieniu boskiemu, który jest porównywalny z tym, jakie towarzyszyło powstaniu Biblii, a w szczególności jakie towarzyszyło świętemu Janowi, twórcy Apokalipsy, są rozsiane w różnych miejscach tego poematu, a taka konwencja służy nadaniu mu autorytetu w oczach czytelnika, do którego autor zwraca się wprost około 20 razy na przestrzeni dzieła w kluczowych oczywiście momentach akcji. Tytuł Komedia nadany przez Dantego w jednym z listów łacińskich jest zrozumiały jedynie w świetle ówczesnych poetyk, gdyż wtedy pod tą nazwą rozumiano utwór narracyjny, który rozpoczyna się niepomyślnie i ma szczęśliwe zakończenie. Brano pod uwagę także styl niski i średni dla komedii, wysoki dla tragedii. Jednakże w komedii Dante używa wszystkich trzech stylów, jakie rozróżniano dla poezji w średniowieczu, przez co świadomie łamie antyczną zasadę, według której dla poematu o treści wysokiej odpowiedni jest taki też styl. Naśladuje on w tym Biblię swój najważniejszy model i jednocześnie najważniejszy intertekst, w której sam kontekst chrześcijański zdaniem świętego Augustyna uwznieśla sprawy zwykłe i przyziemne i dlatego mogą być one wyrażane w stylu wysokim i odwrotnie. Tajemnice wiary i zbawienia są wypowiadane w języku prostym, zrozumiałym dla wszystkich. Dante jest w stanie wyrazić wszystkie odcienie człowieczeństwa, zarówno nędzy i upadku człowieka, jak i najwyższego wzlotu, do którego zdolna jest ludzka duchowość. Styl zmienia się na przestrzeni całego dzieła i jest dostosowany do postaci, do przestrzeni i oczywiście do tematyki. Natomiast głównym tematem spajającym wszystkie części jest wędrówka Dantego pielgrzyma poza światach, której celem jest najpierw dogłębne poznanie losu potępionych i ogólnie zła i jego przyczyn w piekle, po to by je odrzucić. Następnie oczyszczenie się ze skłonności do grzechów głównych, które w większym lub mniejszym stopniu cechują wszystkich ludzi i tego dotyczy najogólniej czyściec, a potem Dante z Wergiliuszem, który mu towarzyszy od samego początku, wchodzą do raju ziemskiego, będącego miejscem tak zwanym, można powiedzieć, tranzytowym, nawiązującym do stanu szczęścia Adama i Ewy przed upadkiem. Przechodzą przezeń ci, którzy posiedli prawdziwą wolność i zmierzają ku szczęśliwej wieczności w raju niebieskim. Natomiast celem nadrzędnym całej wędrówki jest ukazanie człowiekowi każdej epoki, i na tym właśnie polega uniwersalny charakter tego dzieła, drogi do szczęścia przez uwolnienie go od zniewolenia, do jakiego prowadzi zbłądzenie moralne i duchowe. Dante pielgrzym reprezentuje nie tylko historycznego Dantego, ale i całą ludzkość, każdego człowieka z osobna. Zgodnie z intencją autora mielibyśmy tu do czynienia w Boskiej Komedii oczywiście nie z fikcją poetycką, ale z autentycznym przeżyciem, co nie wyklucza odczytania dzieła także na poziomie głębszym, czyli alegorycznym, jako stanu ducha ludzkiego, który przeżywa stopniowe oczyszczenie, a następnie osiąganie coraz to wyższego stopnia doskonałości. I właśnie oba te znaczenia, to jest bardzo istotne, dosłowne i alegoryczne, są jednakowo prawdziwe u Dantego i według jego oczywiście intencji, czym Boska Komedia ma przypominać właśnie Biblię. Niezwykły jest poza tym sposób prowadzenia akcji, który każe wierzyć czytelnikowi właśnie, że to, co Dante pielgrzym ogląda i to, w czym uczestniczy, następujących po sobie odsłonach wielkiego dramatu, wydarzyło się naprawdę. I dla nadania większej wiarygodności niezwyczajnej wędrówce swojego bohatera, Alighieri umieszcza ją w precyzyjnym momencie historycznym, Wielkim Tygodniu roku 1300, który był ogłoszony przez papieża Bonifacego VIII pierwszym rokiem świętym w historii Kościoła. I rok ten był przełomowy dla Dantego, nie tylko ze względu na wydarzenia polityczne, które doprowadziły właśnie do jego wygnania, ale także z innego powodu. Zgodnie z jego świadectwem, wszedł on na drogę odnowy duchowej po 10-letnim okresie kryzysu moralnego i intelektualnego, jaki przeszedł po śmierci Beatrycze w roku 1290. I tenże właśnie moment odnowy zaprowadził, moment kryzysu właściwie najpierw, zaprowadził go do ciemnego lasu, do Selva Oscura, który należy rozumieć jako alegorię zagubienia, czy wręcz upadku człowieka. No, przepraszam, przerwę i zapytam profesora Sokołowskiego, czy to właśnie ten uniwersalizm pociągał tak polskich romantyków? Ja myślę, że tak. I to, co pani profesor mówiła o tym, że prawdziwe znaczenie słowa komedia oznacza, że jest to utwór, który się źle zaczyna, dobrze kończy, sprawia, że pośród twórczości polskich romantyków możemy wskazać utwory, które właśnie spełniają te kryteria i które zresztą przez historyków literatury były traktowane jako pewne odwołania czy aluzje, czy nawet kontynuacje dzieła Dantego. I to na czele z panem Tadeuszem, bo to jest właśnie taki utwór, który się źle zaczyna od konfliktu rodów, Oreszków, Sopliców, od zbrodni, a potem kończy miłością. Ale też w pewnym sensie źle się zaczyna Angelii Słowackiego, w którym Angelii jest prowadzony przez szamana, tak jak bohater komedii Dantego przez Wergiliusza, a potem przez Beatrycę, tutaj przez Syberię. I to też utwór, który wprawdzie kończy się śmiercią, ale w przypadku Elenai, która jest nawróconą zbrodniarką, ta miłość zwycięża i ona jakby, jak to pokazywał Malczewski, na skrzydle anioła jest wzniosłona. Tych aluzji oczywiście w polskim romantyzmie mamy bardzo dużo i takim chyba sztandarowym utworem, o którym nie można nie wspomnieć, jest Nieboska Komedia Zygmunta Krasińskiego wraz z niedokończonym poematem, gdzie potykają się te dwa wizerunki Dantego jako właśnie pielgrzyma czy wygnańca i jednocześnie taki bardzo ważny dla polskiej wyobraźni romantycznej motyw upadku Republiki Weneckiej, co traktowano jako metaforę upadku Polski. I ona jest nieboska, ponieważ ona jest w pewnym sensie ludzka, to znaczy Krasiński pokazuje, do jakiej konsekwencji prowadzi zniesienie z pewnych czynów czy działań, pozbawienie ich tej racji czy sankcji boskości. Krótko mówiąc, prowadzi to do rewolucji, do przemocy, do zbrodni. Więc z takich nawiązań, które miałyby wydźwięk z jednej strony bardzo uniwersalizujący, a z drugiej właśnie przeciwnie historyczny, Agnieszka Kuciak tutaj w swojej takiej bardzo ważnej monografii poświęconej temu romantyków polskich pokazywała właśnie, że Dante z tą swoją wyobraźnią i także pewnym widzeniem czasu czy historii miał wpływ na to, co ona nazywa figuralnym rozumieniem historii, co najlepiej można odnaleźć i zrozumieć właśnie w Nieboskiej Komedii Zygmunta Krasińskiego. Tak, aluzjami do Boskiej Komedii jest też nasz piekowany, całkiem współczesny, kultowy serial Mad Men. Pamiętamy wszyscy scenę, kiedy Don Draper czyta piekło Dantego, więc posłuchajmy muzyki z tego serialu, Albert Cunning's Lonely Bed. But you, hey. No, nobody but you, hey. When I was down and out, what I mean. Lost in your love. But you, baby, I don't wanna be lonely. I don't wanna be lonely, baby. To był Albert Cummings i utwór Lonely Bed z soundtracku do serialu Mad Men, serialu naszpikowanego aluzjami do, między innymi do właśnie boskiej komedii Dantego. A my wracamy do naszego wątku. Ja pytam naszego dzisiaj gościa, profesor Mario Maślankę-Soro, o stan współczesnych badań nad Dantem. Czy dzieje się tam coś ciekawego? Jeżeli chodzi o współczesne badania, to wydaje mi się, że można powiedzieć, iż właściwie wszystkie aspekty boskiej komedii są aktualne. To znaczy nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa w żadnym z nich, dlatego że tacy wielcy poeci jak Dante oczywiście będą zawsze aktualni, dlatego że głębia aluzyjności, powiedzmy również bardzo dużo niedopowiedzeń jest w ich dziełach, także zawsze będą wzbudzać wielkie zainteresowanie. I tak na przykład tutaj mamy taki wachlarz badań od myśli Dantego, czyli kwestii filozoficzno-teologicznych, moralnych, związanych z dobrym i złem, ze śmiercią, śmiercią duchową, z poznaniem, z jego granicami, z życiem aktywnym, kontemplatywnym, z wolną wolą, wolnością, problematyką zbawienia, ale także tam bardzo u Dantego w boskiej komedii są bardzo obecne kwestie metaliterackie. Bardzo dużo poświęca, zwłaszcza w czystu, oczywiście miejsca sztuce, własnej sztuce, także jest tam ta metaliterackość bardzo rozwinięta, ale również na przykład współczesne badania dotyczą relacji między obrazem a tekstem i to na przykład w rękopisach ilustrowanych, zwłaszcza oczywiście Boccato. Tak samo w inkunabułach, sama kiedy zajmowałam się też właśnie relacją między tekstem i obrazem w inkunabułach weneckich z XV wieku. Także jest cały szereg kwestii, na przykład ostatnio też kwestia prawa, jak rozumiane jest prawo naturalne, ale także prawo, powiedzmy to cywilne w ówczesnych czasach, w boskiej komedii. Także taka tematyka interdyscyplinarna również zajmuje duże miejsce. Tak samo na przykład związki z kulturą antyczną, którym się też zajmowałam, czy powiedzmy oczywiście związki z Biblią, które zawsze będą budzić też zaciekawienie, dlatego że w tych kwestiach też nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa absolutnie. Także jest to bardzo duży zakres badań. Posłuchajmy w takim razie fragmentu Raju, finałowego fragmentu Raju Dante Alighieri. Czyta Marek Barbasiewicz. Dość już rodowi ludzkiemu przekażę, jeśli choć nieco z moich marzeń wyśnie i zdołam oddać szukanymi tony, już mu twój tryumf potężnie zabłyśnie. Tak w owej chwili byłem porażony żywym promieniem, iżby mnie oślepił każdy blask, co był z innej przypadł strony. Tu pomnę owszem, iż się mi pokrzepił i zahartował wzrok tak doskonale, żem go bez lęku w moc najwyższą wszczepił. O, hojna łasko, przez którą zuchwale ku nieśmiertelnej zbliżam się potędze i wszystek się w niej rozprzęgam i palę. W jej łonie widzę wszystkich bytów przędzę. Kochanie wiąże jednolitym splotem to, co oddzielnie stoi w świata księdze. Treść i przejawy rzeczy z ich przymiotem złożone razem. W takie pełne dziwo, że z mojej mowy trudno sądzić o tym. Uniwersalnych praw wieczne ogniwo musiałem widzieć. Bo wspomnienie zjawy rozkosz mi daje nieprzepamiętliwą. Zbladła jak blednie dziś pamięć wyprawy sprzed wielu wieków, gdy pierwszego razu Neptun cień widział Argonautów nawy. Nieporuszony stałem, bez wyrazu, a myśl skupiona i w jeden punkt wbita zapalała się od widzeń obrazu. Skoro to światło raz duszy zaświta, to niepodobna, gdy się z nim zespoli, by gdzieś widokiem innym była syta. Bowiem szczęśliwość, cel najwyższy woli, tam jest zupełna. Co się tam nie wszczyna i tam nie kończy, jest pełne niedoli. Ile się nawet z chwil tych przypomina pamięci mojej, słowem nie pochwycę. Niedołężnym się wyznam jak dziecina. Nie przeto by miał kształty wielolice ów blask ogromny, w którym patrzał bacznie, gdyż jeden będzie poza lat granice. Lecz wzrok mój, który mocy nabrał znacznie, gdy się tak mienie, w istocie spoistej wielokształt jakiś rozpoznawać zacznie. Oto w głębinach materii przejrzystej światła zjawił się rys trojga obręczy, równych w obwodzie, lecz barwy troistej. Jeden z drugiego, krąg jak tęcza stęczy, zdał się odbitym, a w trzecim pałało jak ogień, który z dwojga się wywnętrzy. Słabą zaiste, mową nieudałą do moich myśli te widzenia mące. I nie wystarcza tutaj rzec za mało. Zarzewie wieczne, samo w sobie tkwiące, samopojętne, samopojmowane i w tym pojęciu własnym kochające. Na owym kole, które z siebie brane, zda się promieniem z promienia odbitym. Teraz oczyma moimi przystane. W nim, ale własnym malowany świtem, zjawił się twarzy człeczej wizerunek. Źrenice w niego wpoiłem z zachwytem. Jak geometria wykreśla rysunek na kwadraturę koła i zestawia z nieupewnionych danych swój rachunek, tak mnie zjawienie nowe zastanawia. Podpatrzeć chciałem, jako się sprzymierza figura z kręgiem i jak się weń wjawia. Lecz nie wystarczał lot ziemskiego pierza. Wtem grom mnie raził, myśl w cudo się grąży, czułem, że wola jego w nią uderza. Dalej fantazja moja nie nadąży, a już wtórzyła pragnieniu i woli, jak koło, które w parze z kołem krąży. Miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. To był fragment Raju Dantego, fragment finałowy czytał dla nas specjalnie Marek Barbasiewicz, a my wracamy do studia i na koniec chciałam zapytać panią profesor o takie przesłanie, gdyby Dante żył dzisiaj, jak brzmiałoby jego przesłanie do współczesnych, ale też do ludzi wszystkich epok. Przesłanie Dantego według mnie, które byłoby aktualne dla wszystkich ludzi, wszystkich epok, to jest przede wszystkim nieustawanie w wysiłku doskonalenia samego siebie, dążenie do tego, co tak naprawdę jest ważne, bo tylko kto potrafi przynieść poczucie spełnienia w życiu. Porzucenie wszelkich konfliktów. On bardzo dbał, bardzo mu zależało na tym, żeby pokój panował rzeczywiście na świecie. O tym bardzo wiele mówi też w Boskiej Komedii, ale w monarchii wcześniej, w tym traktacie, o którym wspomniałam. A więc porzucenie wszelkich konfliktów, które ludziom zatruwają życie i prowadzą jedynie do destrukcji, oraz są krokiem wstecz w rozwoju człowieka jako jednostki, jako członka określonej społeczności. To wszystko jest osiągalne dla każdego. Trzeba tylko lepiej i pełniej korzystać z rozumu i woli. I współczesny człowiek, często znużony i zniechęcony pozorami życia, pogonią za coraz to nowymi podmiotami, które na krótko potrafią ukoić rozkwiane zmysły. Potrzebuje, nawet jeżeli tego nie wie, wydaje mi się, takich dzieł właśnie jak Boska Komedia, które potrafią wstrząsnąć i zachwycić, ale też zaspokoić intelektualnie, których nie czyta się jednym tchem od początku do końca, lecz zgłębia się powoli, odkrywając z rosnącym zaciekawieniem ich potencjał znaczeniowy, który przy kolejnej lekturze odsłania nowe, głębsze sensy. I z nimi współgra harmonijnie piękna forma, prosta i zarazem złożona, doskonale adekwatna, budząca podziw i dostarczająca wielu estetycznych przeżyć, przede wszystkim jeżeli się obcuje oczywiście z oryginałem. A bogaty i zróżnicowany styl autentycznie służy jak najlepszemu oddaniu treści, nigdy nie hołdując hasłu sztuki dla sztuki. Panie profesorze, czy pan czyta Boską Komedię nie tylko ze względu na swoją pracę w Instytucie Badań Literackich? Ja czytałem Boską Komedię od dawna i muszę powiedzieć, że byłem przez pewien czas wiernym też słuchaczem dyskusji. Po roku 89, w zasadzie na przełomie roku 89 i dekady lat 90, nad potrzebą nowego tłumaczenia. I tu muszę powiedzieć, no pani profesor wspominała o Jarosławie Mikołajewskim, trzeba też przypomnieć Agnieszkę Kuciak, Tomasza Uwieńskiego, który zaczął tłumaczenie jeszcze w latach 80, ono się potem okazało w latach 90, Stanisława Barańczaka, który podjął się tłumaczenia Boskiej Komedii, zresztą głównie z przekładu pośredniego, to znaczy angielskojęzycznego. I pamiętam, że wtedy w tej dyskusji wybrzmiewała właśnie taka idea, że trzeba dla tej nowej Polski w 1989 roku stworzyć nowe tłumaczenie Boskiej Komedii i to dla mnie oczywiście z jednej strony było bardzo interesujące i to było wielkie wyzwanie dla tych tłumaczy, ale oczywiście jako dla badacza romantyzmu to było to dość przykre, ponieważ to oznaczało zerwanie z pewnymi tłumaczeniami, które jednak w dużej mierze ukształtowały się w wieku XIX i to tłumaczenie Porębowicza, które zamyka w zasadzie wiek XIX, czy Świderskie, które jest z lat 20. już XX wieku, ale jest w dużej mierze zanurzone i w języku poetyckim, i w filozofii późnego słowackiego genezyjskiego, to właśnie to jakby wyzwanie stworzenia nowego tłumaczenia oznaczało kres pewnej poetyki romantycznej, która zaciążyła nad polską recepcją Boskiej Komedii. Więc jakby no byłem poniekąd biernym uczestnikiem tego wszystkiego i rzeczywiście te tłumaczenia powstały. One w zupełnie nowym świetle pozwalają nam obcować z komedią Dantego. One są też wrażliwe na współczesne formy poetyckie i uwzględniają współczesną wrażliwość odbiorcy. Są to też tłumaczenia, które mają takie, powiedzmy, nieoczywiste literackie w sobie wartości, jak na przykład operowanie pewnymi paralelizmami zupełnie inaczej skomponowanymi niż to było obecne w wieku XIX, czy właśnie na przykład u Norwida. Inaczej zagęszczają też materiał niż to robił Norwid. Norwid był jednym z takich typowych tłumaczy, który potrafił w jedną linijkę zamknąć 3 czy 4 wersy oryginału. Ale to są także tłumaczenia, które działają w jakiś sposób na podświadomość, na przykład operując rytmem słów, rytmem fraz i wydaje mi się, że jest duża przyjemność płynie z obcowania z tymi tekstami. I na koniec jakaś rekomendacja, czy w Instytucie Badań Literackich pojawiło się jakieś ważne opracowanie dzieł Dantego? Tak, ja chciałbym przy tej okazji wspomnieć pana profesora Andrzeja Litwornię, który poświęcił, to już było parę ładnych lat temu, ale taką bardzo ważną książkę o Dantego, który się odważy tłumaczyć, to jest zresztą odwołanie z przedmowy do Jagiellonidy Dyzmy-Bończy Tomaszewskiego i który także wpisuje się właśnie w tą debatę, o której mówię, który był uczestnikiem, a poniekąd na tą debatę wokół nowego tłumaczenia Boskiej Komedii wpłynął. To jest bardzo wybitny polonista i bardzo znany italianista, związany i z ośrodkiem wrocławskim, a później już na emigracji z Udine, bliski też przyjaciel rodziny Croce i samego Herlinga, także autor książki o Mickiewiczu w Rzymie, poeta nad Tybrem 29-31, mający bardzo szerokie zainteresowania polonistyczne i italianistyczne i właśnie będący też w tamtym okresie jakby motorem tych wszystkich zmian w poetyce i w poezji współczesnej, która zrodziła nowe tłumaczenia Boskiej Komedii. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję gościom dzisiejszej Trójki Literackiej, profesor Marii Maślance-Soro, serdecznie dziękuję, i profesorowi dziękuję. Mikołajowi Sokołowskiemu, a na koniec posłuchajmy Justyny Szafran i utworu z płyty Łagodna zatytułowanym A jakże? Dante. Ja się z Państwem żegnam, nazywam się Magdalena Piejko, do usłyszenia. W pokoju rysuję i wtedy